Jest piąta, to Trójka, Agnieszka Furtak-Bilnik. Zapraszam Państwa na drugą odsłonę trójkowego budzika. Trójkowy budzik. Wiem, kiedy o mnie myślisz, wiem, kiedy o mnie marzysz. Lecz dziś mnie nie poganiaj, bo świat jest w całych brązach, świat w złocie i w kolądach i rozegranych dzwonkach. Nie poganiam niebo, tracę oddech. Nie poganiam niebo, gubię rytm. Nie poganiam niebo, tracę oddech. Nie poganiam niebo, gubię rytm. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech od Manamu, a tymczasem już 3 minuty po godzinie 5. Dziś poniedziałek, 30 lipca, to 212 dzień roku. Słońce jest z nami już od godziny 4.53, a zajdzie o 20.31, także cały dzień przed nami. Polska jest w dalszym ciągu w upalnym powietrzu zwrotnikowym. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i powoli będzie rosło. Na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże oraz przelotne opady deszczu i burze są możliwe. Lokalnie także opady gradu, a temperatura maksymalna od 27 stopni do 32, chłodniej miejscami tylko na wybrzeżu i w kotlinach górskich, tam od 24 do 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych i wschodnich. W Karpatach porywy wiatru do 60 km na godzinę, a w czasie burz powieje nawet do 75 km. budzi mnie co rano. Ktoś krzyka, że już bardzo puszka, mówi mi dobranoc. O, po co tyle zamieszania? O, dość już mam tego kochania. Nie rób tyle hałasu, śpiewa Kora. 7 minut, tymczasem już 8 po godzinie 5. Dziękuję Państwu za wszelką korespondencję. Pani Magdzie z Szubina za pozdrowienia. Pani Magda donosi, że jest już po porannej kawie i słucha przepięknych utworów Kory. Dziś Kora i Manam królują niepodzielnie w radiowym naszym trójkowym budziku. Zapraszam Państwa więc do słuchania. Kętrzyn tymczasem od wczoraj mokry i dalej pada. No proszę, pan Robert pozdrawia z Warmii i Mazur. A pan Mirek z Łodzi wspomina swoje spotkanie z Manamem. Napisał, że w 91 roku po minucie już z Korą byliśmy kolegami, po dwóch przyjaciółmi, a następnie w 5 minut napisałem dla niej 2 wiersze, które później zaśpiewała. Pan Mirek z Łodzi pozdrawia, a jeśli chodzi o upały, które dziś przed nami, to pan Grzegorz z Letniska prosi o piosenkę Kory, Chińskie Morze. Myślę, że może jeszcze dzisiaj będzie przed nami. A jeśli chodzi o upały, to mówi, że Arafatka jest jego antidotum na to, żeby jakoś te upały znieść. Tymczasem już 9 minut po godzinie 5 w radiowym budziku czas na zapowiedzi tego, co dzisiaj będzie się działo w kraju. Prezydent Andrzej Duda podpisze nowelizację ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Ustawa autorstwa prezydenta zapewnia bezpłatne porady prawne wszystkim osobom, które zadeklarują, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnych usług prawniczych. Na mocy obecnych przepisów mogą z nich korzystać m.in. bezrobotni, emeryci, renciści czy niepełnosprawni. A ustawa wprowadza też nową formę pomocy bezpłatnej, to poradnictwo obywatelskie. Ma ono objąć w szczególności porady dla osób zadłużonych i takie z zakresu spraw mieszkaniowych czy zabezpieczenia społecznego. Nowelizacja dopuszcza też prowadzenie mediacji przedsądowej jako jednej z form udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Poniedziałek też jest ostatnim dniem zgłaszania kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego. Zgodnie z obwieszczeniem prezydenta Andrzeja Dudy z 29 czerwca do obsadzenia są 44 wakaty sędziowskie. Do piątkowego popołudnia wpłynęły w sumie 133 kandydatury, a oceną tych właśnie kandydatur zajmie się Krajowa Rada Sądownictwa najprawdopodobniej we wrześniu. O 10:00 w siedzibie Prokuratury Krajowej rozpocznie się natomiast rozprawa Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Ta rozprawa odbędzie się na zasadach ogólnych, a zeznania ma złożyć czworo świadków. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki poinformował, że wezwano osoby związane z kolejną grupą zajmującą się przejmowaniem stołecznych nieruchomości. Będziemy próbowali rozpracować grupę Jana Stachur, jednego z prekursorów procesu dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, tak powiedział szef komisji. A tymczasem już prawie 11 minut po godzinie 5 słuchają Państwo Trójki. Karuzela marzeń od Manamu, już 5:14 na zegarze. Zapraszam Państwa do słuchania cały czas trójkowego budzika. W Wiedniu zaczyna świtać przy karuzeli marzeń, pisze pan Stefan i załącza nam zdjęcie takiej oto karuzeli. Pan Stefan natomiast dodaje, że na polu za oknem całe 18 stopni, brak opadu i zachmurzenie na poziomie 80%. To chyba bardzo dobre zachmurzenie. Kot Marian śpi mimo wschodu słońca, a ja cóż, biedny miś do pracy, tak pisze pan Stefan. A ze świąt dodaję dziś Dzień Szpilki oraz Światowy Dzień Czyszczenia Lodówki. A taki upał to według pana Stefana chyba dobra pora. Dziękuję bardzo za poranną korespondencję. Był z nami też pan Tomasz z Radziejowa, który zadzwonił pod 22 i 7 trójek, a także państwa pozdrawia. Ja zachęcam do kontaktu. Nasz numer SMS-owy to 71335. Można też właśnie zadzwonić 22 i 7 trójek oraz napisać budzik@polskieradio.pl. Minut po godzinie 5:00. W trójce to czas na to, żeby na początek przejrzeć chociaż kilka tytułów z porannej prasy. Może w takim razie Rzeczpospolita. Wojsko wkrótce wróci na strzelnice. Rozpoczynają się kontrole cywilnych strzelnic, na których mają się szkolić żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Tak informuje poniedziałkowa Rzeczpospolita. Jak podaje gazeta, od czerwca żołnierze tej formacji mają zakaz strzelania na takich obiektach, a wszystko przez pismo Sztabu Generalnego WP, w którym przypomniano, że według przepisów żołnierze powinni szlifować swoje umiejętności na strzelnicach garnizonowych. Z ustaleń dziennika wynika, że wstrzymanie szkoleń na obiektach cywilnych uderzyło nie tylko w Wojska Obrony Terytorialnej, ale także powietrzno-desantowe i wojska specjalne. W całym kraju jest bowiem zaledwie około 60 strzelnic garnizonowych, dlatego też wojsko masowo korzystało z obiektów cywilnych. To teraz puls biznesu. Trump ponownie grozi zawieszeniem działalności rządu federalnego. Tak czytamy w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Prezydent USA Donald Trump ponownie zagroził w niedzielę zawieszeniem działalności rządu federalnego, jeśli demokraci nie poprą w głosowaniu nad budżetem jego propozycji dotyczących reformy prawa imigracyjnego oraz budowy mostu, muru na granicy. Dalej jeszcze informacja o tym, że poparcie niemieckich wyborców dla chadeckiego bloku CDU-CSU kanclerz Angeli Merkel spadło do nienotowanego od 2006 roku poziomu 29%. Tak głoszą opublikowane w niedzielę wyniki sondaży Instytutu Badania Opinii Publicznej ENMIT. To czytamy także w Pulsie Biznesu. Był to najnowszy z sondaży Sonntagstrend, przeprowadzanych regularnie na zlecenie tygodnika Bild am Sonntag. W porównaniu z poprzednim Sonntagstrend chadecja straciła 1 punkt procentowy. O tyle samo zmniejszyło się poparcie dla współrządzącej socjaldemokratycznej partii Niemiec SPD, na którą głosowałoby obecnie 18% ankietowanych. To 3 tytuły z dzisiejszej porannej prasy. Teraz już 21 minut po godzinie 5, a więcej oczywiście aktualności przede wszystkim z prasy po godzinie 6 w porannym. Zapraszamy do trójki. Radiowa Fala i Kora. 26 minut po godzinie 5. Pan Darek wspomina Korę. Widziałem Manam dwa razy, pisze. W latach 80. w Zamościu i w 90. w Toronto. To najlepsza grupa rockowa z Polski. Kora była magnetyczna na scenie, tak pisze pan Darek. Otoczona świetnymi muzykami i będzie jej na pewno bardzo brakować. Dziękuję bardzo panu Darkowi za tę poranną korespondencję. Pod numer 71335 natomiast napisała do nas pani Marlena. My od drugiej na nogach pędzimy spod samego prawie Kaliningradu do Karpacza. Pozdrowienia z zamglonej autostrady A1. A tymczasem w Trójce. Budzikowe kalendarium. Wspominamy kilka wydarzeń z przeszłości. W 1928 roku urodził się Wojciech Siemion, aktor, reżyser teatralny, grał w Erojce, Salcie, Ziemi Obiecanej oraz w serialach telewizyjnych, takich jak Czterej Pancerni i Pies oraz Alternatywy 4. Zmarł 24 kwietnia 2010 roku. W 1947 roku urodził się Arnold Schwarzenegger, amerykański kulturysta, aktor i polityk pochodzenia austriackiego, gubernator stanu Kalifornia, znany z takich filmów m.in. jak Herkules, Terminator czy Bliźniacy. A 21 lat później, w 1968 roku, urodził się Robert Korzeniowski, jeden z najwybitniejszych polskich lekkoatletów, reprezentant w chodzie sportowym, wielokrotny mistrz olimpijski. W 1971 roku Apollo 15 wylądował na Księżycu, a w 1980 roku Władysław Kozakiewicz podczas Igrzysk Olimpijskich w Moskwie wygrał konkurs skoku o tyczce, ustanawiając rekord świata wynikiem 5,78 metra. Wobec kibiców rosyjskich wykonał wtedy słynny gest Kozakiewicza polegający na charakterystycznym zgięciu ręki w łokciu. A w 1995 roku zmarł Aleksander Bardini, reżyser teatralny i operowy, pedagog i aktor. Natomiast w 2005 roku ogłoszono odkrycie Eris, przez niektórych nazywaną 10. planetą Układu Słonecznego. W 2007 roku zmarł Ingmar Bergman, szwedzki reżyser filmowy. A już niebawem w budziku przypomnimy sobie także kalendarium muzyczne, ale może na razie przemycimy już jedno wspomnienie, bo w 1985 roku odbył się pierwszy koncert Depeche Mode w Polsce na warszawskim Torwarze. Kto pamięta, jak było? Oczami lisa umiem w człowieku wytropić tygrysa lub jakiekolwiek inne zwierzę, które w człowieku głęboko siedzi. Poranek, lustro, czarna czasie jest u celu syk bontonu. Miękko przywraca go do pionu. Wyżej wciąż, wyżej na szczyt szczytu. Do gniazda w samym sercu szczytu. Sunie do pracy czarna śmija. Syk opon senny wybija. Na pograniczu snu i jawę. Rodzi się wizja nowej sprawy. Sunie do pracy czarna śmija. Syk opon senny rytm wybija. Na pograniczu snu i jawy. Rodzi się wizja nowej sprawy. Jest 5:33, a Państwo słuchają Trójkowego Budzika. Witamy, nowy dzień. Dziś poniedziałek, 30 dzień lipca, już prawie koniec tego miesiąca, a podobno jak jest przełom lipca i sierpnia gorący, to wtedy zima przyjdzie z przytupem i będzie podobno dużo śniegu. Zobaczymy. To dopiero jeszcze koniec lipca, a do śniegu mamy jeszcze dużo czasu. Na razie tymczasem upały. W Polsce w dalszym ciągu jest w upalnym powietrzu zwrotnikowym. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i powoli będzie sobie rosło. A w poniedziałek na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju umiarkowane i duże oraz przelotne opady deszczu, burze i nawet lokalnie opady gradu. Temperatura maksymalnie od 27 stopni do 32. Chłodniej będzie miejscami tylko na wybrzeżu i w kotlinach górskich. Tam od 24 do 26 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych i wschodnich. W Karpatach porywy wiatru do 60 km na godzinę, a w czasie burz może powiać do 75 km. Ocean wolnego czasu. Kraków, Kraków, Kraków. Jak rtęć w rozbitym termometrze. Bez nocy zawsze tuż nad ranem. Nadmiar piękna oddech zapiera. Cudownie bezczas, jak zakochanie. Tu rozpoznało się przeznaczenie. Mężczyzna i młoda kobieta. Za wódką głową w dymie alkohol leje się strumieniem i nagle dzwonek, cisza, dzwonek, jedyny w swym rodzaju moment. Wolnego czasu. Kraków, Kraków, Kraków. Jak rtęć w rozbitym termometrze. Bez nocy zawsze tuż nad ranem. W sobotę ciągnie się na rynek. Do loży mocno utajniony. Każdy marzy, by na zapleczu być chociaż raz przez moment. Za wódką głowa w dymie, alkohol leje się strumieniem i nagle dzwonek, cisza, dzwonek, jedyny w swym rodzaju moment. W rozbitym termometrze, bez nocy, zawsze tuż nad ranem. Dwadzieścia dwie minuty pozostały do godziny szóstej. Słuchają Państwo Trójki. Budzikowe kalendarium muzyczne. Czas na kilka wydarzeń z kalendarium muzycznego. W 1936 roku urodził się Buddy Guy, amerykański gitarzysta i wokalista bluesowy i rockowy. To przedstawiciel bluesa chicagowskiego, sześciokrotny laureat nagrody Grammy. W 1945 roku urodził się Paul Anka, piosenkarz pop, twórca piosenek. Największe triumfy święcił w latach 50. W 1945 roku urodził się David Sanborn, amerykański saksofonista popowo-jazzowy, a w 1955 Jarosław Tioskow, gitarzysta, wokalista i harmonijkarz zespołu Kasa Chorych. Trzy lata później, w 1958 roku, urodziła się Kate Bush, brytyjska piosenkarka, a w 1994 roku zmarł Richard Riddle, wokalista zespołu Jam. My dziś w Trójkowym Budziku wspominamy Manam. Można nauczyć podróżować.